Ya, mantap. Lebih tepat ya. Ya, kasih. Pemain itu dia ada bubur ya. Dia ada rekam. Salman ada tiro lah juga. Ini ada nanggung. Jadi itu belum. Ada kredit bu kami ada. Wah malam kamu kamu apa pemain? Contoh. Waktu lagi penuh bagus. Nyawane, jika kami kami nyokok pun kejele, tapi pun lebih waktu waktu ini manja. Contoh. Jadi apa yang lah? Kami nyawane. Bagi ekonom, ini yang mobil dia. Ini kuat ni kau jangan ni kau jadi. Nak mahu yang bila nak tunggu di kumpul. Kamu nak bila bayar kerja ni untuk anda, tak ni mahu yang. Kau mahu bila ni mana? Yang tiada Allah. Lupa yang letak ekonom sekarang ni mudah kau nak buat. Ini kau yang jangan. Oke, saya naik ke lemari kamu saat itu. Kami Allah. Jadi Allah. Itu apa? Bukan lagi kamu cari nama yang Tuhan menghidup. Itu yang kamu dibina waktu. Kalau menurut Tuhan, ya. Itu akan nyatakan Tuhan yang kamu cari, ya Tuhan. Nggak akan bergemuk, ya Tuhan. Kalau nak kita anggap, ya. Kita tahu, kita tahu. Terus kemudian dia berat kalau tadi. Bahwa kalau beli itu waktu sekarang. Kuali buruk. Tuduh dek, jatuh ke alam mana, mulai tak muka. Bawa ke tuan serintua, jayaan cermam, lebih lempur, buang amal kolam, amal jok, kolam kodok. Mulai di lomna, beri yang lagi lomna, tiur yang lagi lomna, buku yang maka amal yang lagi majal kami. Sekarang aku tiur, aku nalak amal, sebelum kenal bawa ini, aku buku akhir, tanya aku. Baik dia mengajar nak, kalau dia kata dulu kena lebih kenal. Dan awak tidak ampun. Tak, untuk orang ini, jika ada yang tidak amnya, tak pun ada yang berubah, tu tiada di dalam diri. Jika ibu bapa kita tidak pernah terpulih, mau menikah tak terpulih. Anda harus alam, anda harus sakit, anda harus kampung. Tapi kalau belum berjalan jalan, wah, orang ini dia lewat. Jangan kau berikan yang pasir, bahawa badan. Aku ini. Ini anda. Orang kaya yang berjin, orang kaya yang makan malam yang nak amal dengan kau jamu. Kau baca nama ini? Jika ada orang berbuka di sini, kita tahu nama jamu. Itu yang ini tetap lalik. Aku berbuka di sini, jamu ini kau. Wah ini, itu yang orang yang tapi akan yang lekat belum. Saya itu berkata, walaupun saya itu minyak itu minyak itu minyak itu senayang. Ya, mana ada? Saya ambil pikir minyak orang kamu. Dengan pakai contohnya ya. Saya itu yang dijubut. Duga anu, jangan yang tunduk, jangan si anu bak, sedang kau kontong, walaupun yang akan pedas kebuk. Ya, yang dua anu, kalau anu kan, saya ingin akan ngayal lebih senayang. Kamu nak jangan gitu yang nak buat kamu jikan melukmu. Kalau kan bukan gitu kata, nak beri kita berdiri kok. Jika kan, wangin mana untuk jadi? Saya kan mau, dia berkata, aduh, jadi mungkin dia bikin namanya, bangun aku tidak namanya, tidak kolam namun aku, namun aku lebih baik. Bapak bermana-mana. Konjen kamne, kami anggap, bahu nuzul di Vietnam. Dari kerja kamu kambut jatuh, di kamu kambut orang yang kita kambut. ndax lu tax su ko fekkee ne ñun jàng téere yi ba géeji si yàlla ñu tuddee ay borom yi xam-xam te ñoom jéggulu ko xamuñu ko kon booba xam-xam war nga xam ne ko lëggu na ñoom ñi jàng dañ tuddee ne ay borom yi xam-xam ñoom nga ko laaj ñu ne xamuñu ko wala xamu ne amu kon ku ne war a xam ne xam-xam bu fot xam-xam bu lëggu la dañ ci wax na ko xam-xam buñ ko dul dund kon xam-xam ñaxu la xam ñaxu la jot loolee na kon pour bi ci xam ko xoomu ay jaarukaay munta ñàkk ay melo munta ñàkk waaye ci lifi munta ñàkk na te loole ñu waxtaanoon te gannaaw dinde nañu ko li nga diine l'islam dinay xam la du dinay ñaamatu du dinay xalaat du dinay tollale waaye dinay xam la waxam la bokk la caam bi ak baat bi dafa nekk yenn na caam ak baat bi dafa nekk yenn na bu ñu ci mën a door rek xam-xam lay doon mu doon ko mën a tegu ci yoon xam-xam ñàkk ko mën a tegu ci yoon. Xam-xam nag saa bu ne ci Serigne Touba te du moom kenn ndax ci sa toog la ko wax te waxoon na ci téeram ba ne dama toppoon ay niti yàlla dimbi ci tasaw wax ca kon dañ cee dégg ne lépp lu mu toppoon amul nekk ni la kenn ku ñu nekk ñoo xam ak la ca doon li moom kon ñoom ñëpp bokk nañ jàmmoo ne xam-xamu baatin ku xam-xamu bu ñuy dindi ñun ñëpp bokk nañ bokk jaamoor ne xam-xamu baatin mooy xam-xam bi nga xam ne moo ko doole xam-xamu saahir kon nag suñ koone dëgg-dëgg settantal mooy lañu laajal Serigne Touba Serigne naka lay mel ndax koy mu ne amoon xam amoon doone Serigne ñu xam ne ci sariyaatu la yem doo nga soxla saraatu boo ko moosee ca loola walam ca xam mu xamal la ko booba Serigne foofu la yem boo soxlaa beneen xam-xam bu fekkee ko laa ko beneen xam-xam nag sori na mu la nekk ànd ak moom waaye boo la soxlaa beneen xam-xam te moom ci fekk la yem yow nga soxla noru booba Serigne ma tax na Serigne foofu ndem soxla nga beneen xam-xam kon ngay utiwaat beneen Serigne bu ko raw ci fànn da ngay xam ne moom nekkul ca moom soo am ne moom ci fànn boobu leen ba lam ca xam mu xamal la ko nga soxla beneen fànn te moom àggu ca kon daga na nga bàyyi Serigne boobu leen kon la laa tax nit yàlla yi daan jàpp nit ba mu yàgg ñu bàyyi ko jàpp ke naan ba mu yàgg bàyyi ko dafa am lu ñu wut xam-xam si nga xam ne kenn du ko dindi ku koy wut foofa mataala la téere rek danga ligal ko bokk ne li ngay wut nga xul ca moom te dis ci Serigne lañ ko jëlee it nag kon lu mel ni seeku muallim seeku seeku murabbi bokkuñu seeku muallim mooy ki xam ne arab yi farata ak sunna boobu mooy seeku muallim boobu Serigne nag bu baax la bu jotal la bu def wala borom la bu ñu war a sant la bu ñu war a gërëm la ndax moom jotee lu gën a mu def beneen Serigne bi nga xam ne moom xam ne wut sariatu waaye ci xaqiqatu lañ ko toppee boobu Serigne nag wala ñu koy yàqoo ndax kat lu tax mooy alquran daara boo ci dem tal yaa ngay jàng tal yaa ngay mokkat tal yaa ngay tëri daara xam-xam boo dem tal yaa ngay tëj ay masala di ko mokkal di ko waxtu di xam seen faasa di xam seen sunna kon yooyu tëri wàcc nañu ndax loolu dañ ne toppe woo ci la toppe alquran nga jàngal ko ba mën ko wàcc nga yow dafa xam koom jox bi jàng bam koom jox wàcce nga kon ñu ne ñoom jëfe nañ gannaa ko wàcce nañ ñoom. Mu def sëriñ bi nga xam ne dañu ñëw na ko yow kat yàlla laa la yaakaar yàlla laa la toppe mu nangul na ko mu nit nag te moom dëjuwut ci yow dara dinduwut ci yow dara te nga gën ko gëm ci sëriñ bala jàng loo xulaan loolu nañ nga xel yi ñëw ci la gii waaye xel yëpp war nañ a xelaat ci loola bu baax te ku mu gën a jënd di jaamu yàlla doo ko mën naa mu sedd da ngay bañ moo leen jëmbat yi luñ ci nañ bul jaamu yàlla da ngay bañ waa sëriñ bi lay jàngal ni ngay jullee ba xam porte ya sunna ya di la jàngal ni ngay wooree ba xam porte ya sunna ya nga ko yàqal yëpp ndax moo leen xëy si salaat yi ñu jëmbat yëpp ci la ko jàngal ba nga xam porte ya sunna ya nga ko yàqal la ko defal yëpp doomu sëriñ bu la doon sëriñ nga seet beneen sëriñ boo xam ne moom nga gën a wóolu moom nga gën a doyal moo ko gën a yàqal ay na sant wala neex wala askan wala neex wax ñu ci bëri nag xoolatuñ sax yàlla waaye askan ak sant nañu jàmm toppal moo sant nangam rek wala boo def ci barab sàngam rek wala mooy doomi diw rek daanak dëftoo suñu yàlla loolu lañu gën a xool. Mu mel ni kon sëriñ boobu wax moo mu joxee sa bopp mu ne la góorgóorlu ci jaamu yàlla wala bu nañ bokk jaamu yàlla wala ngay jox war nga koo laaj lan mooy jaamu yàlla mu leer na la su fekkee jaamu yàlla bi mooy la nga mënoon bañ koy ñëw loolu mooy jaamu yàlla bi ndax kon jar na nga jàpp ko muy sa sëriñ kon mënu ko nangu yow ñu nga xamal ba nga xam ko bi nga xam ne wutam ñëw jàppandoo ko jàppandoo ma ko mu ñëw jàppandu sëriñ nga yemale maas ma loola te yow xamuloo man nangu laa ngay jiw melokaan wu leen kon man war na nit ko xoram xel bu baax xam na ngay jëriñ ak la ko dul jëriñ xam ko koy jëriñ ak ko koy nax sëriñ tubaab waxoon na ne lépp sëriñ ci jamono ay biir lañu biir dañ lay yàng ba nga dugal ni kepp la du tàggeen dana dara nag ko fa nag waaye di nga xamale dara nag bu wax bu dañu lay yaakaar loo di dalal sa xel bu nga koy rek sa dund jeex nga dee sa borom mu dumal koo lay mujj nag di xuloo yàlla dara yaakaar loo gi mooy lan mooy liggéey loolu la ba nga toll mu ne bu sawlu xeem sa jubaay fay yow yàlla jëlloo waa ji ba mu toll mu ne bu yomb xeem sa jubaay fay moom lu nga ko sa jubaay ma ba lu ko dara di lu koy fay yow yow lu doon liggéey boobu loo ko fay kay bàyyi ko mu dem waaye bi ñuy dund rek kenn nga ko ci nangu comme ñu ne ba ñëw liggéey la ba nga nga ko defal ci diw tàmbali ma ne mu koyal te yow cokku laa moom dara moom cokku la moom dara xam nga yow du ko fay kon sëñ tubaab ña muy fay mooy ñu ko doon xëyal di ko bontal te joxoon ko seen bopp jaayanteeg moom ñoo ne dafa def ci ñoom ba njëg ne def na ci ñoom gis nga matal fulëre bokk na ci li may wax léegi ma ñi da joxoon sëñ tubaab jaayanteeg moom ba mu def ci ñoom la mu def ci ñoom dañ daan toog ne jër jëf sëñ tubaab gën a jaamu yàlla ñoo ñu dañoo bore dañoo baax ku la defal war nga xam ne moo la defal kenn ku ne ci ñoom bi ko sëñ tubaa defalee la mu ko def ba mu nëppi da daan toog di wax nan jër jëfe sëñ tubaa jër jëfe sëñ tubaa jër jëfe sëñ tubaa dafa fekkal ñooña leen la sëñ tubaa defal ba njëg ne defal na def ku defal noonu nga war def sant da ngay fekk boobu delloo ko njukkal ki la defal lu kenn mënul te moo gën ci lépp lu ngay defal kooku da nga war a joxañ wax ko sant kon ñun noonee lañ war a defal sax Moussa li ko jër jëfe sax Moussa di ko sukkal di ko raama di ko fekkal moo ñu war duñ def lu loo rek yokku ñu wax kuñ defal da ngay xam kala defal dangay wax te dana tax a sàmm la nga yor dana tax mu ñoom na wala day wane ku fàcce kala fal kon léegu de ki ñu xam ne kenn nag la mooy sa Moussa di ko sëñ tubaab gisuñu ko jokkaatu ñoom sa Moussa yi sëñ suñ sëñ tubaab ñi kenn ku ne defal ku ne ci boole gis nga kala ci boole bul ko xeex defal ne moom na loola mooy pour la loola mooy fay la te jamono ji ñu nekk nekk na jamono joo xam ne mucc si la jafe la nekk na jamono xam ne tegu ci yoon la jëf parce que lii sànq nit doo ko bëri ci wax yi ak ci mel yi ak ci jëf mu mel ni kenn rek lañ gis tey mu metti mën a taxaw jël ruuxu doomu aadama yi ci loxol seytaani ndax mu taala de moom rek a mën a taxaw tey jël ruuxu doomu aadama yi ci loxol seytaani waaye turul moom kenn ko defee moom seytaan tëye na ko dina dalloo suba ak ngoon guddi ak bëccëg dina jëfloo da la ngay dem yàlla gërëmul ca dara baa ba dam na koo ca dee ci loo dee ci perte kon nag ki mën a fokk ruubi yi ci loxol seytaane kon toog bi ñëpp war nañ koo xool war nañ koo jëg war nañ ko bët ndax lu tax mooy wax yi dañoo bëri te ñuy wax dañoo bëri lool tey nit ñi dañoo liibar ku nekk yaa moom sa bopp noonu lañ jamono yare addina ku nekk dañ laa jox liberté ci sa wax jox la liberté ci sa jëf ba nga xam ne kenn tañu ci yow dara xanaa lu la neex yow rek yow ko xamul dara na nga jox ko liberté nga ko am nga sañ sañ wax lu la neex xam nga sañ sa def lu la neex ngay mat yi lu sañ yi daay sañ yi bëri nga yëpp sañ yi kon koo ko leen yaa koy yàq te ñëwuloo ko moom it mu ngay yàq te ñëwu ko nit du ñàkk ci li ko maanaam dama tey xal mutti daa ba doo koo seytaan waa ko fàtta daa tey xal mutti mooy tey tey ci njub ku amul ku la waxaate la ci njub te ci wàññal seytaan rek lay wax te seytaan comme la wax xamal dina jëmee mukk ci yàlla dina jëmee mukk ci yàlla gërëm kon am nekk lay wax jëmee na ci yàlla gërëm yàlla mooy toll te mooy kiraa bu ma jëmee na ci yàlla kiraa bu ma jëmee na ci yàlla day fekk mu xam comme ngay jëmee xam yàlla moom ngay jëmee ba ko àggee kaay yi tam nga amul yëpp boo xam ne woo dina yaakaar gi nii ndax yàlla moom ku jaaxle yoo xam ne mu moom duñ ko jaaxle mu jot na duñ ko laam laam yëpp daal soo jaaxlee wala sikk sax wala mel kon kon ko moo def daal kon da ngay yëgagu le kon kiraa bu ma jëmee na ci yàlla soo ko defee ci wàllu kon jëppoo ak moom àndal ak moom kooku nag wax ngeen dox day xam foofu waay yàq ndax lu tax mooy yàlla ku nekk mu nga fa waaye am na yoon bu jaar di jaar nag doo mën a àgg ci yàlla yoon boobu nag doo jege jege jege yàlla doo ko jege jege sax nga yëg ko mu wala nga xam ko te dund naa tegu ci yoon boobu nag te yoon boobu yàlla moo ko rëdël boppam ak ñu mën ko man te ñàkk tey tubaab yàlla juróom dee ñoo nekk layu yàlla ci kaw suuf mooy lan mooy ku yàlla layoon yay la lu tax soo la dëgg moo woon soo la xam moo woon ndax kuy wax dégg nga ko ku lay woo dégg nga ko ku lay xamal si sun ngir nga ko kon da nga daan dama dëmmutoon kay waaye dëgg moom kenn ko wax kon bu booba amoo lay yonent yooyu dem mooy ñu yàlla yónn ni dox leen ay téere yore kàddug yàlla wooteel yàlla di buntog yàlla nga xam ne kenn du gëm yàlla gëm bu baax wala jaamu yàlla du mukk yaa ko weer cee kaan sorofa moom ko bi moom la ñu déglu ci wax moom la ñu déglu ci jëf moom la ñu wax ci lépp lu mën a sox waaye moom it nag lan moo jotti nit dafa boo xam ne daleen ma jotti nit daleen ma jotti nit kon ganaar bu doy kooy am na ñeneen ñu taxaw taxawaay ba di jotti di kàddu yan daal jotti li jaam yi moom nag kàddu ñaar wàllu lool am na saa it am na bàyyi kàddu saa yi yëpp ci yàpp dégg waa xalaat ya seen waxtu ya ci seen ya ku nekk rek waa ñëpp ci yàpp waaye nag la nga xam ne mooy kàddu baa ci ne nag loola ci néeg ya ca rupp ya fa lañ koy waxe moo tax ñaar ñu rek koo jëppoon ci ak jog moom ca rupp ya ak nga xam ne moom moom ci seet lañ toog loola daa nga tax bu toogaa ci saabu yi naa leen xal si comme xaribun xal si comme xaribun ndax nekk na cóoraay bi ci seen biir te ñëpp a jëm yàlla ñepp ay saafa lañu, waaye day laaj ndax am na koo war a gis bi koo war a gis nekk ci mbooloo bi te bokkoo ci mbooloo loolu day am nekk ci mbooloo ba mu nekk te bokkoo ci. suñu xoolantee ñoom ñëpp xam ne mbooloo bi kat kenn ko war a gis ci ñu la ko déedéet te boobaa day bàyyi saa ba yëpp dugal ñoom ci baax. su fekkee am na ku nekk ca mbooloo ba te bokk ca nag. suñ ko xamalee kon day bàyyi la mooloon waxu baax bi yëpp dellu wax ci la nga xam ne loolu ñëpp mën a bokk lu ñëpp mën a jëj muy saay ñaar ñun ñoo ko topp kon yónnam si lu ko jàqalee woon diñu yónnam si dafa am sañ-sañ ñu xoole lim fekkoon yónnam si am na sañ-sañ ñu xoole lim fekkoon sala ba du ñëwee xoole na tawee ak yéen jiit ak jabur wane na bépp yoon boo xam ne jaamam ci woon jaar ci jaamam yàlla gisal naa ko lantee ñu yàlla jox alxuraan rek yoon boobu leen nga xam ne moom la ko yàlla rëdd da ko boole te boole yoon bi yoon bi ma toon a jaar ba tax na kon yoon la boo xam ne ku ko teggee rek dañuy jàpp ne kon awoon na ci ban yoonu yoonu ma loolu nag ñu bëri xam nañu waaye yoon sax la ko bi mooy bi nii ku tegg yoon boobu leen yéen a doo jaar di wax yoon yoonu ndax yoon ci yëpp yéen a jaar salaam sant na ko. gis nga julli joon ñu def du moom moo ko njëkk a def yéen ci yëpp daan julli yéen ci yëpp daan julli Ibrahima sax julli na Adama sax julli na julli nit ñoo bokkul am na ñoo xam ne seen ñëpp la ñuy jullee buñ tukkee lu tukki ma yàgg-yàgg du julli buñ jàppee seen ñëpp ak wala ñu taxawaat julli waat sala sax yàlla nga ko defoon naan suñ jëmmu jàpp yow foo toll jàpp la pour yow am na ñoo xam ne ñaar ñàkk la ñuy julli gis nga julli. léegi tutaan na dëgg-dëgg mooy sant yàlla waa julli léegi tutaan na dëgg-dëgg mooy sant yàlla moo tax solo solam jëm naa taxaw di julli di julli di julli ba tax ci yéen ñi xaar sa ne wax naa jur yow la yàlla wax ne jege naa tutaan ba jege yu mujj da nga ko toog alaa ak woon ak seen saxoora moo tax du ma sant yàlla ko ci defal loolee ci yàlla jege naa tutaan ba njëkk yu mujj defal loo ko dara kon mën a koo sant kon gis nga julli sant yàlla ko taxaw. sant na koy defal ba mu yëg ne defal ne mooy sant moo tax yéen si yëpp a julli moo leen jëmati nag kenn koy xeet ba mu doon jullee ñoom ñëpp daan doon joxe sara kenn ku nekk xeet ba mu daan saraxee ñoom ñëpp da la doon tënk na ko ci yoonam bii moo tax mu nekk yoon woo xam ne bu mag la alquran moo leen bu téere waxam yëpp alquran andi na ko ba ni bu téere waxam moo tax kon yónnant noonu la mel day xool la leen fekkoon andi lu jeex wala yi nag buñ la ne moom amul sañ sañu xool la baytul max bi la fekkoon ñoom ci yàlla julli di ko jublu dafa jaamoo yàlla mu fekk leen pays salaasalaam yow bi jublu baytul max bi ak ak yahud yi ak nasaraan yi ak diir ba yàlla xëy na ko war ba ci tegut la yow ba mu mën ko jeex ci gaaw nga teewal a wuteeg nasaraan ak yahud yi kon war ba jeex ci bébat jëloo ko ak baytul makka dafa ma tawee alquran ku wóor yi wàcc ko sa tama masjid aram wa isma kun tafa wala wujoo kun tafa masjid aram na leen jiwale seen xibla ca masjidul aram ak seen wan nekk nag ci ñu teew ko ci toog ci la yor ci càmmoñ ñoo jeex teewal na wul bi ci xibla ba yaa ngi wuteeg yahud yi ak nasaraan yi kon sañ-sañu wër ba ci mu wow sañ-sañu xool nag mu wow mais xoolal wu ñu si ñëw nag su mel ni sax bu tar jee daal su mel ni sax ma ci yàntali su mel ni sëy tulaat ñu leen jiitu woon te xamuñu leen sax kenn ku ne ci ñoom lu mu rëy rëy dara ja lu mu rëy rëy makaama lu mu bëri bëri sañ-sañ amul si kenn ci ñoom boo xam ne mën nga wër ba ci dëkka bi dugal ko ci dëkk ba nga nekk kenn sañu ko am na si ñoom kenn ko xam ne ci am na téere bu wàcc yow naan lii mooy saalu xuraan amul amul kenn ci ñoom yoo xam ne soo ci saree yi def ci soo nga ci dara wala nga fekk ci wàññi dara wala nga man ko amul bu ci xëy na wër ba ci dëkk boo moom suñu bàyyi dafa yow kenn waaye xoolal nag li ñu wax ak li ñu lëkkee kon du leen sax a jox boobu seen tuwaa xam ne comme ñoom dañu ñëw addi latul tafsihi deemihi dañu ko reul deemihi la ta la xam do rek lañu ko ci ko tam ñu ko defa bokum yaq yaq bu ci def ci dund ko ak ba lu ci def ko ba ak ko la ko yott do ñu ne ni la dañ ci ko dund ko ñak ko dañu ko jëral ñu ko ni ko la yaq wala bi tay bi ndax mom jakkay ni ngi doole ko lepp lo xam ne jëgatu la ñu ci bo ko lu ba way ku du bana mo nek la ba mo modma wala mo yi nga xam na mo nebu mo reew ba taxal aw di yaw yi ci tikke am fañ jëm doxal ko la ko nekké ko moy ko baati ko le beug ya mo taxal ko ci tuba l'islam do yi ko dege na ga def to def tok mel la bay islam yi ja jaay tan la ko wa xamne no tali no yekan wal kitab apa nak mati dalam ahli kitab kon lam la li nga xamne lu mu nek du dox solo la moy lam sun tey mu ne tan wala ñu koy dëng te da nga moy taw ñu ci gaay do am mo dem taw ru ñay taw ñu la wadi ke ci jàngé dañ taw ñu dañ koy jàng taw ñu ñu jàng dé dëgg la ñi dina wadi ba dé dañ koy jàng mu ñaar ci nga xamné dañ ñu dafa wax yalla ñu jàng la mëna ko am yalla ba nga xamné yalla mo mel ni jàng la mëna ko am yalla li nga xamné dafa dogu ci mëna ko am yalla mo mel ko yoy ya ku jàngul ci am kan war ko mëna am dañ la nak yalla aji dundu la yalla borom takam la aji degg la aji gis la aji xam la aji togalu la yoy ne ko ko li mo nekk ñaar wax na degg la dafa wax yalla takam yalla wax na ko borom takam do ko wax yalla tax xam xam dafa wax yalla ko amene kom kom ko mo tan tan ko ko la def to ba da mo ti yalla to ba da ko ara ci ko ne def deg da ko ti yalla deg ko mo am ko def gis da ko ti yalla gis da mo am ko def ni ñaan lay ci deg ni ngay ci bokku ni ngay deg ni ngay deg bokku ñu mo xamé ni nga xamé bokku kon bokku la doom adam dara lay ci ci ci ci yalla xam rek la taxam ko lu doom adam xam lu doom adam xam lam taxam mo doom do la mo lu gis lañ ci gisul mo lu yek lañ ci gisul mo ko ko bu yalla ma yalla xam xam bokku dara yalla gis ci xam dara yalla mo mo bokku dara yalla tak na bawu dara yalla ko wara bawu dara ye den ngeen ñu ba xamne yalla ba nekk ni ñoom ñoom ko ma ko mo rek ñu jox na ñu ci waxam do ko ko ne fu ci mëna do rek do wax ak ko mo ci waal bi ya ngi degg ya ngi gis ya ngi xam wa ci na xolal bu ba ko ko ko bu ba wa mom la wala do mom di ko wax na ko ta na dimo nit yalla da ngay xamal bokkom toujours ci bokkom wadi amna dina la waqtu rabbaka fi nafsi ka tabaru an wa qita al wudu ci al min qawl bi qul wa qali ñu nga tuddi yalla ci bokkom do la wala la nak la tuddi yalla ci bokkom wax moy nga tok mum na la ila ila ba yede do mu tuddi la tuddi yalla ci bokkom la ma ci ko ko waqtu rabbaka fi nafsi ka Ya ari ko ko ko yak mon ne man may tam am may tam du waxal laaj la doo xaaral bu ne wax taxul laaj boppam moom mooy tan mais même boo xam ne bu nit koo moom boppam wax waam tolu la woo noon am na ñoo xam ne tey ñun boo xee def nañ seen bopp ay américain bu jàm wax na dëgg ndax ñi nga xam ne ñoom rek lay xool ñoom rek lay roy ñoom rek lay muur nudu su ko mën a def boppam def ko boppam am na xam ne su mën def boppam ak tubaab def ko boppam ndax mu roy du tubaab rek lay roy soo ko sotalee tubaab tubaab lu rek ñu waxaat ak i jëboon ak i melokaan xam nga ne moo si doon julli boppam tubaab lay def boppam ak na la ñëpp moom si doon rek boo tege doomu aadama saa lu nekk rek mu ngi wan yàlla ne ko ñu ngi ma melal ma am na nen nuñ ko bëggee waaye kon mu yàlla ko nga xam ne ko doo man la man ni laa ko bëggee ma moo ko dalee jëmoo ko wàllu ko nit ku ñëw ci daal du mën a doon tubaab mu seet na booy waxee dalal mais wa defoon lu la neex waaye nit ku ñëw rek lay doon kon yàlla moo def la ko neex te dafa bëgg lu neex yàlla mu war a neex jaar waaye ko xamul yàlla day lidd yàlla yàlla day neex ba nopp muy dina yàlla def wala yàlla ba nopp mu nappandu la yàlla def kooku na xolam du fedd adduna ko du fedd àllaxari na daali boo ay sumaa daa sujjaa gi bir naa fàtta ko dun naa ko amoo jenn naa wamaa jenn naa ba sëri naa ko daa matam ba sakkar na xaalis si na bilaay day ànd ak yàlla xaalis si na bilaay day ànd ak yàlla pour jenn di jëmul jenn ànd ak moom loolu mu yàlla di moo ànd ak moom gisu yàlla bu yor na waxaan bu gàtt daal xaalis bi noonu la mel moo tax yoonu seen melokaan ay melo yi nekk nañ yoon su yor melo yëpp nag wala mel yëpp tegee ci moom nag boroom ñoo ko saxaan nii soo xam ne ci melo yi tey boo leen mu indi melo wax moom su fekkee yow seen melokaan nga xam yàlla naka la mel doone dafa weex doone dafa ñuul doone dafa gudd doone dafa gàtt doone dafa lii doone dafa daal wala yëpp wala wala boo ñu sa wax kon yooyu yëpp mu ngi wane melokaan nag moom yàlla ak boo ci wuute moom yàlla ak ñu waaye lépp nag dindee bi mën na dem nag ci miru yàlla ci topp ko ci jaamu ko ba jeex ci moom ci xaal ak ci masaama xaal nag ak masaama bokkul xaal moom aw tàngoor rek la tàngoor nag bu yàgg day sedd rek mooy li gën a doon dëgg mooy masaama muy dëgg waaye xaal moom baax na de waaye xaal moom màtt sax li ci sax bu daa sedd rek nga toog waaye boo dee masaama la xam-xam moom loola muy yëpp moo taxoon bu kenn doxee xaal waaye day joxee xam-xam mu wóor bu doxee xaal rek bu saa sedde nga taxaw moo tax léegi ngeen gis ñu ba yàgg moom la dafa fàtte fekk xaal ku yóbboo nag waaye xam-xam lu bëgg li wóor mooy xam-xam mooy damay wax tuut nañ sax ba xam ba xam nañ saxe ba xam gis nga buñ xamee noppul soo xamee xam fii wax dëgg ak moo ko dëgg soo xamee xam ki lay nax ak ki lay naxu soo xamee xam li lay jëriñ ak lay du jëriñ wante boo xamul nga xaal rek xaal moom boo xaymoo la xaymoo laaj yi ak ceeb bi xaymoo safara si ak ndox mi salat naaje ceeb bokkuñu safara ndox bokkuñu mais boo xaymoo nag da ngay jaxase leen rek nga dem nag moo tax borom xaal dañ leen mu dem ba gaa di boppam te lu soo ko dee sax bi nga xam ne mi daanu leer sax nga xam ne léegi leen gis ñu fàlli si wax day dem ba mujj am si lu ko la am si ko métti ñàkkatee rek la mais nit yàlla fii dee la soxu dama wax ne toujours boo déggee ñu sigaw wala ñuy jaay ko wala lu ci ma doon tey jiw ko ca xow toujours da ngay xam ne ki nga xam ne leer ko daal ak ki nga xam ne seetaane ko daal dafa fokk tey daal di daane am ku leer di daane même ron ngeen di ngay génnee say bët sax bu dee bu seytaane la ak bu dee bu leer la bokku ñu sax yokk yi bokku ñu sax cef ka bokku ñu sax si buñ daane siiram nam ko ñëg bokku ñu sax ni ngay defee ak ci seytaane dee nañu ne bokku ñu parce que nit nit dafa nekk lu doy waar nit dafa nekk lu doy waar si wax na ko nit lu neexe nekk moom te ñu ko faamu laa illaa illaa wala may dugg wala may dugg dana taxa seytaane di nekk sa biir seexal moom seexal moom seexal moom bu su fekkee góor góor lu am dañu ko mu génn soo sàggee ne tuuti na seytaane boobu gàñee ko moom mu génn ko doy waat balay tàddee foofu mu xeex ndax am na lu placé ba nopp ci boo mu dugg kon foofu mu xeex ak loolee gis nga jàngoro ji ñuy faj li ñu lay defal muy garab bi ñu lay defal day xeex ak jàngoro bi pour génne ko ci yaram bi bu fekkee ne jaaxul ne dafa ku doo ku doole maanaam doo si garab bi ngay defal doo def si garab rek jàngoon nga koy lekk. Maa ngi am ay mëbal yoo xam ne yaakaar naa mëbal yi feebar na yoo xam ne yaakaar naa dañuy lekk ñu ko yi nga xam ne dañuy bëgg ñu baax ñu. Dañ koy lekk di ko lekk di ko lekk di ko lekk bu nga xam ne yaakaar naa foo ko feebar pour fekk foo la mel noonu. Loolu la mel ci baat yi. Am na xam ne fekk bu nit ci baat yi defal. Parce que la muy laaj la muy laaj xëy na du ko nangu ki nga xam ne feebaram dafa laaj entrée ndax opéré la laaj te opéré bi sax du ko yëg dañu opéré bu waa jàngoro def traitement ba sax buy mën a opéré bu tëb jàngoro soo bu fekkee na demee du ma entrée ci hôpital bi damay dama ko ñëw wala hôpital bi teer na kon naka lay mëri naka lay mëri dugal yëpp kon ñu xam ne nit dafa am lu ci moom. Moo tax ñeneen ñu boo tuddee yàlla rek ñu toppee boo tuddee yàlla ñu toppee fekk la leen di toppee seytaane la ñu daan di jooy wala ñu daan di bëri wala ñu daan di fàtte ay barke fekk daal ñu leen jàpp di téye fekk seytaane ba moo bañ a dégg la ñu wax moo bañ a dégg la xam ne moom lay tudd wala moo bañ a bettaabi moom moom la bañ. Moo tax loo sëriñ ba wax xulul xabirul addawaayu xulóor ma am ñu bii nag yàq yi xulil bariyaat xulul xabirul di addawaayu xulóor ma am nee na góor yaa nga yooyu tàggat di yare ñoom ñëpp dañee xam di addawaayu xulóor bi ci jàngoro xol yaa xol bi bala koy tàggat bala koy defar da ngay xam ne ñaata feebar moo ne ci moom ci sa feebar yi bokk ñu ñu sëme ak la wax seet ci feebar la laa sëlan feebar. Feebar bokk ñu bokk la ñu ngi jëlee ñu jéem la kenn ku ak la nga xam mooy ci jàngoro loolu nag nga xam nit ñooy ñëw ñëw lan mooy feebar am na ci nit ñoo xam ne liñ seen feebar ci xàq yi sax mooy kenn ñoom dañoo fenn di fenn di fenn ba mënuñu wax dëgg te seen feebar la boo xam ne bu tuur teew bu dënnu teew leer yàlla tàggi nit am na xam ne seen feebar mooy rëy dañuy rëy dañuy rëy dañuy rëy dañuy rëy ba nga xam ne parce que daal naxuñu ñu tudd ci dara am ñoo xam ne dañuy nay dañuy nay dañuy nay parce que daal ba naxuñu ñàkk dara am ñoo xam ne dañu jëf seen bopp jëf seen bopp jëf seen bopp dañu wut kenn yooyu yëpp ay xeet di feeraat la ñoo xam ne day gaar ñu ci te kum jaar rek pour nga dem ci yàlla problème waaw dañ ciy dund bam fekk waaye nag ci nangu nag lañ ciy dundi moo tax ñuy gis waa ji ku dëgga soo ko lu baax ci lu baax ñu mel noonu ñëpp fekk moom xakka saa dafa bëgg ci jàngoro mu nit waaye bu ko noppee xam ko koy doon nit fii ko koy nekk ci ñëpp ko koy nekk ko xam ne ko xam yàlla ko mari jàng ko seen yàlla ko soxla yàlla ko te mooy jëmm ci nag ndax ci feebar moom ci leer ñu def naam nangu ko fekk kon nag docteur bi xam jàngoro xol yi mu mu noonu mooy tax mu baax. Kon mu bëgg ñu ñëpp ñu sukkandiku ci moom ñu ñëpp joxal ko baaraam ñu ñëpp ñu sant ko ñu ñëpp ñu gërëm ko ndax liñ doon ci yoon mun ci moom ko tax a doon du ko na moom duñ ci doon daara. Kon nag ñu bi damay wax ne ñu ñëw ñu kenn ci ab sëriñ ñu deedee ñëw ñu kenn ci sëriñ ñëw ñu kenn ci ab sëriñ sëriñ sëriñ doy nañu te doy la nañu waxoon na moom ci amu saa de sëriñ tubaa dee da ko ne jëmtuwaat si ataa mooy watiraam man nangu ko waaye su garoon yoon moom sëñ tubaa man ma àndak ma kon ñu itam nam waxoon sëñ tubaa dañu wax nami su garoon yoon ñu àndak ma sikki na wu si loola yoon bu mu garoon rek xaalise moom sa mosaa ñu fekku ci moom foofu lañu fekku ndax wóolu nañ ko ci biir ak ndax nañ ko gis dañ ko xam kon nag ñu ngi ñaan yàlla mu fayadi dañu ñaan yàlla lim jéeme ci yoon bi ñu matale saahiran wa baadina taalim yéen yàlla jox leen xam-xam bu matale yéen yàlla jox leen barke yéen yàlla jox leen maqaam yu kowe saahir si baat yéen yàlla tàggate leen jamono ba ngeen moom ko di ko wax nam leen neexee te bu leen jamono moom nag abadam bab jamo sa salaamualeykum wa rahmatullah.